राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी शनिवार विक्रम संवत 2059 22 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम देखो भाई दो ही बात है एक नित्य रिगणित्य एक नित्य रिगणित्य अपने नित्य के है नित्य हमारा है हमारे हम नित्य है और ये संसार अनित्य है ये अनित्य का है प्रकृति का अनित्य का है हम नित्य है तो शरीर में जो विचार हो है चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो शरीर में से विकार आते हैं संसार है और निर्विकार जो है परमात्मा है सत्ता वो हमारे प्रभु है हम है कहे संकल्प हम नहीं है हमारे संकल्प नहीं है ये संसार है संसार के तो अपने मन को बुद्धि को इंद्रियों को ये संसार का नाम है हमारी नहीं है इनमें चाहे अच्छा आवे मंदे आवे कैसे विचार आवे ये सब संसार की तो संसार में विचार आते ही रहते हैं क्योंकि हमें कोई सुख न चिंता न हर्ष न सुख राजीव ना नाराज हमें क्या मतलब संसार के संकल्प विकल्प और संसार के काम का हमारे क्या मतलब हमारे मतलब हमारे प्रभु का है प्रभु हमारे निर्विकार है इस बात से साधकों का एक बात विशेषता से कही कि साधन अशरीरी होता है शरीर को अपना माने हुआ साधक नहीं होता शरीर संसार का और मैं भगवान का ये विभाग है मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं मेरे भगवान में कोई दोष नहीं है मेरे दोष है क्या नहीं जो संसार है संसार तो दुश्मन का है आनंद ब्रह्मांड है वो सब के सब शरीर के साथ ही उनमें कोई त्रिजित चीज भी अपनी नहीं है एक केश जित चीज भी अपनी नहीं है अपने प्रभु है वो आनंद रूप है हमारे प्रभु है हम प्रभु के हैं ममई मानसो जीव लोक है भगवान साहब कहते ममई मानसो जीव लोक है जीव होता सनातन अनादिकाल से ये हमारा है हमारा ज्ञान से भगवान के हम है भगवान हमारे भगवान के हम हमारे भगवान इस बात से मस्त रहो तुम केवल इतनी बात को जानना पड़ा केवल इतनी बात को कि हम शरीर नहीं है शरीर हम नहीं है शरीर शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है तीन बात थी शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है तो संसार के लिए संसार काम करने के लिए तो शरीर भी मेरा नहीं है तो धन संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद ये सब संसार ये सब संसार की है शरीर मन बुद्धि इंद्रिया शरीर ये सब संसार की है मैं हूँ भगवान का भगवान है मेरे मौज हो जाएगी इतना मान ले स्वीकार कर ले मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगी हम भगवान के भगवान हमारे सदा तो है पर सत्ता है वो परमात्मा है निराकार तो सब जगह परिपूर्ण समान उसके साथ हमारी एकता और शरीर की संसार जाते एक था सूर की भी सूक्ष्म की भी काली भी सूर शरीर की क्रियाएं होती है और सूर शरीर का चिंतन होता है और कारण शरीर में स्थिरता होती है समाधि होती है वो कारण शरीर की वो भी हमारी नहीं है वह भी हमारी नहीं हमारा भी नहीं शरीरों की है वह मिथान भी होता है यह सब परमात्मा की प्राप्ति ये परमात्मा की माया है प्रकृति है उसका है और ये विभाग है उनकी बात बड़ी मिश्रण परमात्मा का विभाग तो सत्य है निर्विकार है निरंतर एक रहने वाला और प्रकृति का विभाग है नित्य निरंतर बदलने वाला ये एक रहता ही नहीं ये बदलता ही रहता है हरदम कोई ध्यान दे न दे सत्य बदलता है स्वाभाविक प्रकृति बदलती है तो बदलने से हमारे क्या बनता हमारे बात में तो भगवान से है भगवान हमारे हम भगवान के हैं ये अपने मान लो सब भाई भाई सब मान लो हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं भगवान हमारे कितनी बढ़िया चीज है हम भगवान के हैं भगवान हमारे आनंद में रहो हरदम आनंद मस्ते में भगवान में कोई दोष नहीं आता कभी ये संकल्प विकल्प दुचार विचार ये आता है मन में बुद्धि में इंद्रिया में ये सब है प्रकृति का ये सब प्रलय होता है पर संसार में ही विकार होता है जो ही मन बुद्धि में आया तो मन बुद्धि उसी के उसी का ये मन बुद्धि इंद्रिया आदि ये हमारी नहीं है ये प्रकृति की है हमारे तो प्रभु है हम प्रभु के सदा साधक निराकार होता है निराकार ये साकार नहीं होता निराकार निर्विकार है साधक ये विकार सब प्रकृति में तीनों शरीरों में है अपने में कोई विकार नहीं है निर्विकार हम प्रभु के प्रभु हमारे भगवान सजीव लोग ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मल सहसि लोग माया बस भय सभी माया बस हो गया तो माया को शरीर को ही अपना मान लिया कुटुंब को भी अपना मान लिया परिवार को भी अपना मान लिया और जनता को अपना मान लिया ये सब सेवा करो संसार में जितनी चीज है उन शरीरों की जिनों की सेवा करो और जितने प्राणी हैं उनकी भी सेवा करो उनकी सेवा के लिए ही शरीर है सामग्री है बल है बुद्धि है विद्या है योग्यता है ये सब सेवा के लिए बल बुद्धि योग्यता से भगवान नहीं मिलते बल से भगवान नहीं मिलते बुद्धि तेज हो तो बाधाशील होता है जज बनता है भगवत भक्त नहीं बनता भगवत भक्त भीतर में भक्ति होती है तब बनता है और भगवान भक्त को ही नहीं मिलते हैं बुद्धिमान चाहे कितना पंडित हो अच्छा हो भगवान नहीं मिलते बुद्धि से होशियारी से संसार में आदर मिल जाएगा भगवान नहीं मिलेगा संसार में आदर मिलेगा जितनी पतन होगा जितनी पतन होगा संसार मेरे को अच्छा देखे लोगों में मैं अच्छा देखू बस जयराम जी सपा पार्टी मंजिल तुम भगवान या भगवान तेरे भगवान सदा मेरे और ऐसे मेरे हैं जो मेरे को छोड़ते ही नहीं मैं छोड़ना चाहूँ तो छोड़ सकता नहीं भगवान छोड़ते नहीं ऐसे मेरे मेरे केवल भगवान ही है और कोई है नहीं। दूसरों को अपना माना है ये गलती करी है। धन को अपना माना, जमीन को अपना माना, घर को अपना माना, मकान को अपना माना, ये गलती है। सहारे तदमा छिद्र हानि है, गलती है। हमारे तो केवल भगवान, मेरा मैंने कहते मेरे तो मेरे गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो मेरे गोपाल। बहुत बढ़िया बात बताई एकदम सिद्धांत की सार बात, मेरे तो मेरे गोपाल, मेरे तो भगवान है। ऐसी विलक्षण बताई कि जैसे भगवान आपके बिना नहीं रहते, मीरा भी भगवान के बिना नहीं रही, उसका शरीर भी नहीं रहा, शरीर भी भगवान में प्रवेश कर दिया, भगवान की मूर्ति भी, अरे शरीर भी नहीं रहा। ये बढ़िया बात है तीन, तो भगवान के सुनते भक्त सुनते हैं। ब्राह्मण है सा, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो भगवान तो नहीं मिले, ब्राह्मण को भगवान नहीं मिलते, क्षत्रिय को नहीं मिलते, वैश्य को नहीं, तो शूद्र को बिना, तो अंधज को, असुर को बिना, तो उसे मिलते हैं भगत को, भगत को मिलते, वो स्त्री वो पुरुष वो भगत हो, हृदय में भक्ति है तो भगवान मिलेंगे, नहीं तो भगवान नहीं मिलते। मैं साधु हूँ, साधु को भगवान नहीं मिलते, साधु को भगवान नहीं मिलते, भगवान भगत को मिलते साधु पीछे। अच्छा साधु माने को अच्छा माने लोग, तो लोगों को मिलो, भगवान नहीं मिलते, भगवान को नहीं मिलते, भगत मिलते हैं भगवान भगत को, भगत ही भगवान यहाँ जाते, भग वही भाव है, नीच गृहस्पत होता है, सब जगह जानेंगे, सब जगह प्रेम करेंगे, तैयार भगवान, तो भगवान के भक्तों की ये अलग अलग थोड़ी अलग है। भगवत भगत हो जाए भगवान का, भगवान को मिलते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को मिलती है, माँ मिलती है बच्चे को, बाल कोई माँ मिले तुझे कोई बल से थोड़ी मिले, माँ बल बुद्धि से ही मिले बच्चे को, बच्चा भगन जयड़ा हो न हो वो बच्चा जिसको मानती है, ऐसे ही भगवान भगत को मिलते हैं, भगत नहीं हो बढ़िया अच्छी बात है, क्यों जगड़ जाए तो ऊंचे गुण में ब्याह हो जाएगा, ऊंची पंक्ति में बैठ जाओगे आप, ये हो जाएगा ऊंचे गुण साथ है। भगवान के साथ तो एकता भक्ति से होगी, मैं तो एक भगत करना था, छुपाया नहीं, मानव में भरी करना था, कह रघुपति सुनो कह रघुपति सुनो भामिनी बात, हाँ कह रघुपति सुनो भामिनी बात, मानव में भगत करना था, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति नीर नर सो है कैसा, बिन जल भारत देखे तैसा, बिन जल निगाह बदल, भगवान की प्राप्ति तो भगत को मिलती है, भगत ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण को मिली, ब्राह्मण को नहीं मिली, ब्राह्मण के नाते नहीं मिलते, भगत के नाते मिलते, भगत वही हो जाओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंधेर मुसलमान हिंदू ईसाई कोई हो, भक्ति हो जाए तो भगवान मिल जाए, भक्ति हो जाए, यदि हम भक्ति हो जाए तो भगवान मिल जाए, बिना भक्ति बने शुद्ध हो जाओ, पंडित हो जाओ, विद्वान बन जाओ, सारों वेदों के छह सात लोग पंडित हो जाओ, आदि मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, भगवान तो मिले नहीं, इतना बड़े बड़े हाँ इतना पढ़ो, पढ़ते पढ़ते उम्र खो दो तो बड़े ही भगवान ने मिले, भक्त मिले भगवान को, भगवान का भक्त का नाता है, अपने कीर्तन में कहते हैं आप प्यारे लगो मीठे लगो प्यारे प्यारे लगो मीठे मीठे लगो, भगवान अच्छे लगे, बच्चे को माँ अच्छी लगती है, ऐसे ही भगवान भक्त को भगवान प्यारे लगते हैं, जैसे माँ माँ को देखते ही बालक खुश हो जाता है, ऐसे ही भगवान को देखते ही भक्त खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, बहुत जरूरी, खाने वाली अन्न मत हो, पहनने कपड़ा मत हो, रहने मकान मत हो, प्रेम भगवान के चरणों में, भगवान हमारे भगवान भगवान बहुत मौज की बात है, और नहीं बात है, विद्या हो सीख लो, पंडित बन जाओ, अच्छे विद्वान बन जाओ, भगवान तो भक्ति उन्हें से मिलेंगे भाई, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, भक्त का भगवान भी मेरापन होता है, मेरापन वो करते करते अपना मेरापन छूट जाता है, भगवान में भी नहीं हो जाते मौज हो जाए, इस वास्ते मेरे भगवान है, हरेक भाई मैं याद करो, कहते संकल्प विकल्प ये होता रहे, शरीर में होता तो होता रहे, मन बुद्धि में होता रहे, अपना नहीं है, अपना तो भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान के साथ में ही अपनी एकता है, और हमारी कौन है, वो ब्राह्मण खत्री में शादी नहीं, ना ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये रात एक दिन भक्ति के साथ भगवान का संबंध, कैसी मौजी बात है, हृदय में भक्ति हो तो भगवान मिल जाए, भगत को भगवान मिलते हैं, भक्त भगवान को भक्त मिलते हैं, वर्णाश्रम योग्यता योग्यता योग्यता से भी मिल जाएंगे, भगवान नहीं मिलते, भगवान में तो भक्ति ही मिलते हैं, मौज हो जाए, भगवान मेरे तो भक्ति हो, भक्ति हर ही कर सकता है, भक्ति करने में सब अधिकार, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो पुरुष हो स्त्री हो ईसाई हो यवन हो कोई हो, जो भक्ति करी वो भगवान के साथ में, भगवान भक्त के साथ में, इस वास्ते भगवान के साथ संबंध केवल अपना अपने का है, भगत बचल बुरा बना बना भगत बचल, भक्तों पर ही गुजर जाते हैं, जाति वाद नहीं देते। भगवान तो प्रेम देते, भगवान प्रेम है मानो मानो भक्ति मन जी। और भक्ति अपना पर में होती, मेरा मानो मेरी माँ माने प्रेम हो जाएगा, माँ है मेरी। बूढ़ी हो गई माँ है, हमारी माँ है, बढ़िया खबर है भाई माँ। बूढ़ी माँ है, आप सुंदर हो, विद्वान हो, माँ नहीं मिलती। माँ तो बेटे को मिले, अब क्या करता है। ये बात है तो भगवान तो मिलते भक्त को, भक्त को योग सही हो। सबरी कहते बहुत कुरूप थी, रूप रखा, ब्याह करने वाला भी भाग्य भाग डाकर खा जाएगी। अरे भगवान मोटा मोटा मुनिजन ना आश्रो मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे। सबरी सबरी सबरी सोचे जबरी पर आपका फल खाते है भगवान राजी होते है। मोटा मोटा मुनि ना आश्रम मुखे बड़े बड़े मुनियों का आश्रम छोड़ देते है। और सबरी सगुन बनावे मेरे घर धाम आएंगे, मतंग मुनि कह गए। मतंग मुनि थे बड़े प्रद संत, सभी डरते क्यों बेटा, तो डर यहाँ जाओ मेरे ध्यान सुनते, भगवान आएंगे मिलेंगे तेरे को। तो मैं मारे बच्चों पर विश्वास था, प्रभु के बचन समझ दी भाई कृष्ण का वचन। तो भक्त लोग ही भगवान से मिला हुआ है, भगत भगवान से मिला हुआ तो भाई भगता ही छोड़ी में जाओ, भगता नहीं तो भगत नहीं, हम भगत रहे भाई भगवान रहते। बिना कुछ दिए कुछ ना कुछ दिए भगवान को भगत प्यारे लगते हैं। माँ को बच्चे अच्छे लगते हैं, बच्चे को माँ अच्छी लगती है। हम कैसे आओ कह दो कुरूप है, कुरूप में क्या लेना है, मैं तो पूरी दिया माँ है। भगवान को भगत अच्छे लगते हैं। देखो भाई मनुष्य देह मनुष्य शरीर तभी सफल होगा जब भगवान के साथ प्रेम होगा। तो मनुष्य मन साधु बना त्याग और बैराग ये सब ठीक शुद्ध हो जाएगा। इन बिना भगवान जाति पांत कुल धर्म बढ़ाई धन फल परिजन गुण चतुराई भक्ति नहीं तो कुछ नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।